سے بتائے کیوں تجھ کو چاہے یارا بتا نہ پائے باتیں دلوں کی دیکھو جو باقی آنکھیں تجھے سمجھائے تو جانے را تو جانے را تو جانے را تو جانے را مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں انجانے ہے سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے ہیں پلکوں تلے تم سے نہ جانے کیسے بتائے کیوں تجھ کو چاہے یارا بتا نہ پائے باتیں دلوں کی دیکھو جو باقی آ کے تجھے سمجھائے تو جانے نا پاس ہو کے بھی تم آس ہو کے بھی احساس ہو کے بھی اپنے نہیں ایسے ہیں ہم کو گلے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے تو جانے نا تو جانے نا تو جانے نا تو جانے نا جانے نا جانے نا جانے نا تو جانے نا افسوس ہوتا ہے دل بھی یہ روتا ہے سپنے سنجوتا ہے پگلا ہوا سوچے یہ ہم تھے ملے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں انجانے ہے سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے ہیں پلکوں تلے تم سے نہ جانے کیوں کیسے بتائے کیوں تجھ کو چاہے یارا بتا نہ پائے باتیں دلوں کی دیکھو جو باقی آ کے تجھے سمجھائے تو جانے نا जाने ना।